aruka la jondo cheni derege naam akisa ajale mi derege tagasi limam chema naam aka derege dara tigifa ko ndia di ma ko la jondo le kadia ko ako ya gie di do mi kadoku watara adi ni ya ni ako ni derege ku ka gie do mi kadoku ka derege ni ota ti ko a derege jatile di ama wota hal mo nyama ka derege bo aka na kadi me ka do e konya watara Awalidaini wa mawilidi ya uja Awalidaini wa mawilidi Halika doze bi Naam Kwa nuhu degena kwa nuhu degena kwa nuhu degena Asaka